Kiss FM. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Da, hello, hello, party people, bună seara, kissomanilor. Începem o nouă petrecere Kiss Kiss in a Mix. Cea de joi, iar dacă e joi, e weekend la noi. Până la 10 cu voi, DJ Young și DJ Jonesy in a Mix. Și de acum încolo, primele 40 de minute non-stop mix. Avicii, Wake Me Up, cu tot cu Aloe Black. Avem și piesă nouă de la Fly Project, imediat Toca Toca. Iar apoi Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. Party de joi, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. So wake me up when it's all hits. Kiss Kiss in the Mix.

Ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și mări. Party people, chisomanilor, kiss kiss in the mix. Hai să mai vedem un mesaj de la mulți ani pe care l-am găsit printre sutele de dedichisuri care vin în emisiune. La mulți ani pentru Mirabela din Tulcea, din partea celor mai buni prieteni, din partea familiei. Semnează Adrian, Laura, părinții Emanuela și desigur iubitul ei, Paul. Pregătim Robin Thicke, Blurred Lines în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Everybody get up. Young și Jonesy. Foarte tare piesa asta semnată Nelly Furtado. Say it right la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră, dar pe 8 fix pregătim Shift și Marius Moga sus pe toc. E party de joi când e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix.

Once again. Kiss in the Mix. E party în toată regula, e party de joi când e weekend la noi. Cele mai hot piese in the mix, iar printre ele mesaje, nu mai lungim vorba. Daciana din Pitești are un la mulți ani pentru Simina. Pentru toți chisomanii am pregătit așa: Nicole Sherry, Memories, Antonia Marabu și James Arthur, Impossible. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri, e party de joi. Put my love into you.

Yeah.

los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar pe nou fix, așa cum sunteți obișnuiți, avem piesa Non-House, o piesă care o să vă placă foarte, foarte mult, suntem convinși. Și pe nou fix pregătim Avicii și Aloe Black, Wake Me Up și o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, imediat după piesa Non-House, la Kiss FM, mixăm doar hituri. Nou fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix.

get și LLP pentru Amna la Kiss Kiss in a Mix. 0722 20 60 20 este numărul de SMS-uri pentru mesaje, iar dacă vrei să le lași pe Facebook, lasă-le ca și coment la postarea de pe wall-ul Kiss FM pentru dedichisuri. Un mesaj de la Rodica din Vaslui pentru dragul ei Vasi, te iubesc foarte mult. Și Ana Maria din Petroșani vrea pentru Cătălin Caled Selavi și are un mesaj foarte haios. Cătălin, eu mă gândesc mereu la tine, tu ce naiba faci? Foarte bună asta. Hai să mixăm pentru tine Caled Selavi. Avem DJ Sava și Raluca, piesă nouă, Aroma, și apoi Lodi P, Casablanca. La Kiss Kiss in a Mix continuăm partiul de joi. Ascult doar hituri. We'll be right back.

mai în asentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând a altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. Final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar mai departe rămâneți cu hiturile Kiss FM. Noi ne reîntoarcem luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, mai exact DJ Young și DJ Jones in the Mix. Din partea noastră să aveți un weekend pe cinste, cu super petreceri și desigur ascultând hiturile Kiss FM. Asta pentru că nimeni nu uită, la Kiss FM asculți doar hituri.